دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی محبت میں اپنی گما یا الہی اور میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا الہی غمِ مصطفیٰ دے غمِ مصطفیٰ دے غمِ مصطفیٰ دے غمِ مصطفیٰ دے ہو دردِ مدینہ عطا یا الہی ہو دردِ مدینہ عطا یا الہی ہو دردِ مدینہ عطا یا الہی دکھا دے دکھا ہر برس تو حرم کی بہاریں دکھا ہر برس تو حرم کی بہاریں تم کا مدینہ دکھا یا الہی تم کا مدینہ دکھا یا الہی تم کا مدینہ بنا دکھا یا الہی تو دیوانہ مجھے کو بنا بہن مرشد تو دیوانہ مجھے کو بنا بہن مرشد شہنشاہ بغداد کا یا الہی شہنشاہ بغداد کا یا الہی محبت میں اپنی گما یا الہی مطیع اپنا مجھ کو بنایا الہی مطیع اپنا مجھ کو بنایا الہی صدا سنتوں پر چلایا الہی، صدا سنتوں پر چلایا الہی، صدا سنتوں پر چلایا الہی، میں عشق نبی میں رہوں غم ہمیشہ، تو دیوان اپنا بنایا الہی، تو دیوان اپنا بنایا الہی، شرف ہر برس حج کا پاؤں خدایا، شرف ہر برس حج کا پاؤں خدایا، چلے تیب پھر قافلایا الہی، چلے تیب پھر قافلایا الہی، چلے تیب پھر قافلایا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطایا الہی، میری بخش دے ہر خطایا الہی، میری بخش دے ہر خطایا الہی، اور میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم، میرے عشق بہتے رہے کاش ہر دم، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے یا خدا یا الہی، تیرے خوف سے تیرے یا خدا یا الہی، اور مسلمان تار تیری عطا سے، مسلمان تار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمایا الہی، ہو ایمان پر خاتمایا الہی، ہو ایمان پر خاتمایا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ سرور کونین رحمت دارین نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا تو حاضرین میں سے ایک شخص رو پڑا، یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مومن موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا، کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے ہیں اور دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ عز و جل نہ رونے والوں کے حق میں رونے والوں کی شفاعت قبول فرما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے تو اللہ عز و جل اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کے یہ آخری روزے ہیں، ان کے آخری لمحات ہیں، آئیے مناجات افطار میں دعا میں شرکت کرتے ہیں، ہو سکے تو خوب رو رو کر رب تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کے وقت لاکھوں لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، کیا معلوم کسی کا رونا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ آئیے دعا میں شرکت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درد اپنا دے اس قدر یا رب، درد اپنا دے اس قدر یا رب، نہ پڑے چین عمر بھر یا رب، درد اپنا دے اس قدر یا رب، نہ پڑے چین عمر یا رب، درد دل کر مجھے عطا یا رب، دوا یا رب، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤ میں اپنا پتا یا الہی، درد اپنا دے اس قدر یا رب نہ پڑے چین عمر بھر یا رب نہ پڑے چین عمر بھر یا رب اڑ کے پہنچوں میں شیر بط مولا اڑ کے پہنچوں میں شیر بط میرے لگ جائیں ایسے پل یا رب میرے لگ جائیں ایسے پل یا رب ورد میرا ہو تیرا کلمہ پاک مولا ورد میرا ہو تیرا کلمہ جب کہ دنیا سے ہو سفر یا رب خدا یا برے خاتمے سے بچانا پڑھوں کلمہ جب نکلے دنیا الہی ورد میرا ہو تیرا کلمہ پاک اللہ ورد میرا ہو تیرا کلمہ جب کہ دنیا سے ہو سفر یا تو حسن کو اٹھا حسن کر کے ہو مال خیر خاتمہ ورد میرا ہو تیرا کلمہ پاک اللہ ورد میرا ہو تیرا کلمہ پا جب کہ دنیا سے ہو سفر یا رب جب کے دنیا سے ہو سفر یا رب بے سبب بخش دے نا پوچھ عمل اللہ بے سبب بخش دے نا پوچھ عمل نہیں گنا فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب بے سبب بخش دے نا پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب عذاب نار سے آزادیوں کا ہے پروانہ ہو عطا یا رب مجھے رہائی کا پروانہ ہو عطا یا رب رحمت گناہ گار طلب گار عفو رحمت الواسی کا حد برا ہے تیری رحمت کا بس آسرا ہے عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے سب سے برا ہوں میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے رحمت عذاب اب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب، عذاب سہنے کا کس میں عاشقان رسول متوجہ باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔